Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Zümer suresinin 68. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimizi devam ettiriyoruz. Bir yerden geldik, geldiğimiz yerin ötesini bilmiyoruz. Annemizi ve babamızı biliyoruz ama geri tarafını bilmiyoruz. Bir yere gidiyoruz, gittiğimiz yeri görüyoruz, kabir, ama onun ötesini görmüyoruz. Tefsir dersimizin başında düzenli tekrarladığımız bir bölümde Kur'an'ı tarif ederken ötelerin ötesinden haber getiren diyoruz. Cenneti görmedik, cehennemi görmedik, mahşer yerini tanımıyoruz. Ancak bizi yaratan, bizden öncekileri yaratan, bizden sonrakileri de yaratacak olan Allah Celle Celaluhu'nun verdiği habere göre hareket ediyoruz. Onun peygamberlerinin bize bildirdikleri kadar biliyoruz. Hadis kitapları bunları bize naklediyor. Rabbim haber verdiğinden, sevgili peygamberimiz de ben gördüm dediğinden dolayı bizim cennet ve cehennem ve mahşer yeri ve mahşer yerinde görülecek hesaplar konusunda hiç şüphemiz yok. Olacaktır. Ancak bunların şekli hakkında verilen bilgiler bizim bildiğimiz kelimelerden hareketle verilen bilgilerdir. Yani cennet tasviri, bizim bu dünyada en çok sevdiğimiz nedir? Ah, işte bir şöyle bir köşküm olsa, onun içinde böyle çeşmem olsa, ırmak olsa, ırmağın kenarında otursak, yeşillikler olsa, bağlar olsa, bahçeler olsa, yiyecek, içecek, giyecekler bizim isteklerimiz. Rabbim onların en zirvesini, hani yiyeceklerde tatlılarda balı, içeceklerden sütü, cennet şerabını, özellikle cennet has şerabı ve en güzide kuş etlerinden bahsediyor. Ama bizim bu dünyada tanıdığımız ve tattıklarımız değil, gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği güzellikler var. Fakat bize bunun tarif edilmesi için bizim 6 milyar insanın bildiği güzelliklerle tarifi yapılmıştır cennetin. Cehennem de aynen öyle. Bizim bildiğimiz, insanoğlunun bildiği en kötü işkenceler göz önüne getirilmiş, işte onun ötesinde gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği ateşler, zincirler, katranlar, elbiseler, demirden elbiseler gibi tarifler yapılmıştır. Rabbim bunları bize, bak oraya doğru gidiyorsunuz, sizin iyiliğinizi isterim. Bu dünyada Kur'an'a ve sünnete göre güzel bir hayat yaşayın. Ahirette balın olduğu, sütün olduğu, ırmakların olduğu ve ölümsüzlüğün olduğu, hastalıkların, baş ağrılarının, diş sızılarının olmadığı, iktidarsızlığın olmadığı, hiçbir zaman ihtiyarlamanın da bulunmadığı bir yere doğru gidiniz. O tarafı tercih ediniz uyarısında bulunur. Ve nüfiha fissuri. Sura üfrülür. Yani kıyametin kopmasından önce sura üfürülür. فَسَعِغَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde olanların hepsi yere düşerler, çarpılırlar ve yere düşerler. ölürler. İlla men şaallah. Allah'ın diledikleri müstesna. Görevli melekliler, melekler hariç demişler. İlla men şaallah. Allah'ın diledikleri hariç. Onlar müstesna derken tefsirlerimiz görevli melekler demişler. Derken yeryüzünde canlı kalmadı. Bundan önceki ayet-i kerimede Zümer suresinin 67. ayet-i kerimesinde Rabbim diyordu ya, yeryüzü de gökyüzü de dürülecek. Dürülecek derken ufku geniş olan insanlarımız, bilgisi geniş olan insanlarımız, gökyüzüyle ilgili bilgisi olan insanlarımız, yani yıldızlar alemiyle bilgisi olan insanlarımız, değerli profesörlerimiz, uzay hakkında, yıldızlar hakkında kafa yormuş değerli ilim adamlarımız, işte filan ışığı, yıldızın ışığı şu kadar milyon senede bize gelir. Yani onun uzaklığını bize anlatabilecek kilometre olarak rakam yetmiyor. Bütün bunların dürüleceğini Rabbim ifade ediyor. Bize madde ile ilgili bilgi veren diğerli ilim adamlarımız da der ki, eğer insanın elinde şu maddenin birbiri arasındaki boşluğu kaybedecek imkan olsaydı, yeryüzü sıkıştırılır bir yüzük haline getirilebilirdi gibi bilgiler veriyorlar. Allah Celle Celaluhu diyor, bütün bunlar dürülecek. Yani gökyüzü ve yeryüzünün varlığına son veriliyor ve sümme nüfuha fihi uhra, tekrar sura üfrülüyor. Fe izahum kıyamun yenzurun. Bir de bakmışsın, bütün insanlar ayağa kalkmışlar, mahşer yerinde bekleyip durmaktalar. Bakıp duruyorlar. Hazreti Adem'den son insana kadar herkes orada toplanmış. Ve eşrekatil ardu bi nuri rabbiha. İnsanların ayağını bastığı o mahşer yeri Rabbimin nuruyla pırıl pırıl parlıyor. Ve vuda'al kitabu ve ci'e bin nebiyyine ve şühedâ ve kudiye beynehum bil hakkı ve hum la yuzlemun. Kitap ortaya koyulur. Herkesin kitabı var. Herkesin kitabı var. Şu anda benim de sizin de kitabınız yazılmaya devam ediyor. Amel defterlerimizi yazan meleklerimiz var. Kur'an'da kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun ayet-i kerimesiyle ifade edildiği gibi yaptıklarımızın hepsini bilen yazıcı melekler tarafından iyi işlerimiz de kötü işlerimiz de yazılmaktadır. Bazen basında şikayetler duyarsınız. Efendim devlet vatandaşını fişliyormuş. Tamamını değil de genelde kocunanlardan gelir bu şikayet. Ben hiç kocunmadım bakınız. Ben bu yaşa geldim. Devletin beni veya başkasını fişlemesinden hiç kocunmam. Niye kocunmam? Ben zaten fişleniyorum. İnancım gereği benimle görevli melekler benim aldığım nefesi kaydediyorlar. Bu nefesler doğru yolda mı, eğri yolda mı kullanılıyor? Hakkımı savunuyor, batılımı savunuyor. Her anım kayda geçiyor benim. Ve bunlar karşıda kıyamet gününde film şeridi halinde de gösterime girecekler. Her yer şahitlik yapacak. Eller şahitlik yapacaktır diyor Rabbim. Ve tükellimuna eydihim ve teşhedü ercülühüm bima kânû yeksibûn. Yahu Yasin suresini ne okursunuz? Şu anda Türkiye'de Yasin suresini benim öyle tahmin ediyorum ki kadınlarımız şeyden fazla okurlar, erkeklerimizden. Yani kadınlarımız gruplar halinde evlerde toplanıyorlar, Yasinler okuyorlar. keklerini, pastalarını yiyorlar, çaylarını içiyorlar, okumaya devam etsinler. Tebrik ederim. Yani bu konuda erkeklerden ilerideler hanımlarımız. Fakat okurken bir de manasını da bir okusunlar. Rabbim der ki orada, elleriniz konuşacak, ayaklarınız şahitlik yapacak diyor. Gittiğiniz yerler iyi olsun, tuttuklarınız iyi olsun, haram tutmayınız, haram yemeyiniz, elleriniz halal tutsun, halalı yesin. Ayaklarınız doğru yollarda, doğru işlerde yürüsün, dolaşsın, hayır iler yapsın. Hayır çarşılarında, hayır sokaklarında hayırla gezsin. Her halimiz kayda giriyor. Çağımızda çeşitli organlar insanları fişleseler bile belirli mekanlara giremezler. Evime giremezler, evimin içerisindeki yaptığımı göremezler. Ama benim evimin içerisinde dahi ne yaptığımı gören melekler kayda giriyor. Kayıt yapıyor. Onun için ben dünyanın hiçbir devletinin benim hakkımda tutacağı fişlemekten endişe duymam. Hele hele devletin tutması iyidir. Vatandaşının ne zaman hastalandığını, ne zaman iyi olduğunu, nerede okuduğunu, nasıl okuduğunu, sınıfta mı kaldı, niye kaldı? Bunu tabii ezici, yok edici anlamda değil. Benim, bu benim vatandaşımdır. Bunu şefkat kanatlarımı germem lazım, önünü açmam lazım. Nerede tıkanmışsa orayı aşmam lazım. Hani kan damarlarımızın tıkandığında doktorlarımız orayı açıveriyor ya, kalp pompalayamadığında, bir engel olduğunda açıveriyor ya, devlet de 75 milyonunun nerede ne yaptığını, neyi yapamadığını, yapamadığının engelinin ne olduğunu ve oranın önünün açılıvermesini sağlayıcı anlamda fiş tutmasında hayır vardır. Bizim fişimiz zaten tutuluyor melekler tarafından. Ve kıyamet gününde önümüze koyuluyor. Peygamberler ve diğer şahitler de orada hazır bulunuyorlar. Peygamberler de şahitlik yapacak. Sevgili Peygamberimiz veda hutbesinde şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab demiş. Hatta orada bulunanları da kendine şahit yapmış. Allah'ın bana indirdiği kitabı size tebliğ ettim mi diye sormuş. 100 binin üzerinde sahabe-i kiram, evet ya Resulallah tebliğ ettin demişler. 100 binin üzerindeki insanı şahit tutmuş. Sonra da Rabbim demiş ki şahit ol ya Rab. Tebliğimi yaptım demiş. Gerçek şahit Allah Celle Celaluhu. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ülül ilmi kaimen bil kıstbu. Ve peygamberler şahit. Yani bu dini eksiksiz ve fazlasız insanlara tebliğ ettiğini peygamberler söyleyecek. İsa aleyhisselam sorulacak diyor Rabbim Maide suresinde. Bunlara sen mi emrettin kendine tapınmaları için? Ben Allah'ın oğluyum diye sen mi söyledin? Ya Rabbi ben söylemiş olsam sen bilirsin onu. Söylemediğimi biliyorsun ya Rabbi diyecek İsa aleyhissalatu vesselam. Ve bizim şahitlerimiz, ellerimiz şahit, dillerimiz şahit, ayaklarımız şahit. Öyleyse ellerimiz ve dillerimizle ve ayaklarımızla kötü şeyler yapmamaya dikkat edelim. Ve o gün haklarında karar verilecektir. Ve kudiye beynehum bil hak. En doğru şekliyle karar verilecektir. Ve hum la yuzlemun. Kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Diyor Allah Celle Celaluhu. Onlara haksızlık olmayacak. Haklarında en doğru şekliyle karar verilecektir. Diyor Allah Celle Celaluhu. Ve vuffiyet kullu nefsim ma amilet ve huve alemu bima yef'alu.